NPO Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De snelweg A50 bij Beekbergen onder Apeldoorn blijft de hele nacht dicht vanwege asbest. Pardon. Dat in brand is gestoken bij boerenprotesten. Specialisten moeten de asbest opruimen. Honderden boeren protesteerden afgelopen avond op verschillende plaatsen bij de snelweg. Er werd onder meer gedemonstreerd op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend en de A32 bij Steenwijk. Er werden met trekkers op- en afritten geblokkeerd. Ook staken boeren hooibalen, hout en afval in brand. Met een speciale variant van de echo, de Dopplermeting, kunnen artsen nu zien of een te kleine baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein en worden daarom vaak eerder ter wereld gebracht. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgen, blijkt uit een nieuwe studie van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. De Dopplermeting laat zien of de placenta goed werkt. In 3/4 van de gevallen zijn de kleinste baby's gezond. In Rotterdam zijn bewoners van de buurt Zuidwijk bijeengekomen na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen gaven aan niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Vorige week kwamen 3 mensen om het leven bij de explosie. Zeker 10 woningen zijn onbewoonbaar. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Omdat er maar weinig goederen over land Gaza binnenkomen, wordt er af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd. Volgens demissionair minister Ollongren is de methode alleen geschikt voor kleinschalige hulp, niet om alle nodige hulpgoederen Gaza in te krijgen. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en waait het opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik word al jarenlang voor antisemiet uitgemaakt. Maar nu ben ik ook al een racist en een seksist. De antisemitismebeschuldiging is vaste prik. Zolang als ik al als cartoonist werk. Het is een hele valse truc, maar het werkt voor de tegenpartij. Je kijkt rond, je ligt tegels, je draait elk blaadje om te zien of er nog iets bruikbaars onder ligt. En humor is mijn toegang tot de lezer. Als die lacht om mij, dan reageert die fysiek. En dan ben ik binnen. En als ik binnen ben, dan kan ik alles doen en laten wat ik wil. Dit is de hartslag van Jos Collignon, een cartoonist al 47 jaar. Tot 1980 bij NRC Handelsblad, vervolgens bij de Volkskrant. In 2009 won hij de Inktspotprijs. In 2012 de grote prijs van Press Cartoon Europe. Eigenlijk zijn cartoons columns. Ze becommentariëren de actualiteit. Je leest ze van linksboven naar rechtsonder. Eerst lees je de tekst, je bekijkt de tekening en dan de punchline. Je ziet opeens een veelzeggend detail die alles doet kantelen. En hoewel hij graag een lach krijgt, ontvangt hij regelmatig woede. Maar zelf heeft hij nog nooit spijt gehad van een cartoon. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jos, fijn dat je er bent. Klopt, hè? Nog nooit spijt gehad? Of wel iets. Ik zou erover moeten nadenken. En ik heb er wel eens over nagedacht. Maar... Ja, nou, ik zeg het omdat ik het hoorde toen je in gesprek was met Stine Jensen. Ja. Hier op Radio 1, in een gesprek in de cartooncrisis. En toen vroeg ze jou, heb je ooit spijt gehad van een cartoon? En toen zei je, nou, eigenlijk niet. Nee, maar er is wel enige nuance aan te brengen. Ja. Ik zie wel eens cartoons terug en dan denk ik, ja, dat heb ik helemaal fout gedaan. Of ik had het zo moeten doen, of ik had het die kant op moeten schuiven. Of het is niet leuk, want zo was het leuker geweest. Eerlijk gezegd, dat gebeurt maar regelmatig. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, dat is niet te zeggen. Maar ik leer wel van de cartoons die ik heb gemaakt op het moment dat ik ze in de krant afgedrukt zie. Maar ik moet het naast zeggen, soms zie ik ook een tekening van mezelf de volgende dag. En dan ben ik helemaal in de zevende hemel. Want dan ben ik zo blij dat alles goed is gegaan. En dan kan ik rustig een half uur naar zitten kijken en dan omslaan, dan weer gauw terugslaan en nog een half uur kijken. Want het kan heel plezierig werk zijn. Maar hoe werkt dat dan? Dat je leert op het moment dat je het dan afgedrukt ziet? Ja, dan zie je het opnieuw, hè. Je moet het zo zien, ik begin 's ochtends te werken en dan lees ik de krant en zie ik, zoek ik een onderwerp waar ik het over wil hebben en daar leg ik me dan op vast. En dan ga ik ermee aan de gang. En dan, als ik er iets leuks over verzonnen heb of een goede ingang heb gevonden, dan teken ik hem. Maar als ik hem getekend heb, dan ben ik alweer een paar uur verder. En ik weet niet of je hetzelfde grapje, wat je, zeker als je het zelf hebt gemaakt, een paar uur later nog leuk vindt. Maar doorgaans valt dan de schaduw eroverheen. En dan gebeurt het nog wel eens dat ik denk van, nou, het is eigenlijk helemaal verkeerd aangepakt. Ik had eigenlijk, ik heb het nu over de techniek van het maken van cartoons. Hè. Niet over de inhoudelijke kant van de zaak. Want daar ben ik het met mezelf al veel eerder over eens. Maar als ik hem dan af heb, dan bekruipt me de twijfel nog wel eens. En dan is het, en daar vroeg je naar, de volgende dag, als ik hem weer zie in de krant, is een totaal frisse blik. Dan zie ik hem zoals de lezer hem moet zien. En doorgaans valt dat erg mee. Want je zegt, eigenlijk gaat het dan niet om de inhoud, waarover je dan een ander inzicht kan krijgen, maar vooral over de vorm. Ja, over de vorm. Het is een mooi vak, dit. Vanmiddag sprak ik nog iemand en die zei, ja, bij jouw vak komt alles eigenlijk samen. En dat is ook zo. Ik hou de actualiteit bij, ik lees het actualiteit. Ik vorm een mening, voor zover ik die al niet heb. Maar vervolgens kijk ik hoe ik hem kan weergeven en hoe ik hem kan inkleden, zodat er voor de lezer uitkomt wat ik erin heb gelegd. En dat is een soort compositie maken die vaak nog wel lastig is. En als dat gelukt is, dan ben ik blij natuurlijk. En dus dat is inderdaad het technische van de technische kant van de zaak. En de inhoudelijke kant is het volslagen anders. Dat is wat jij ook doet. Je leest de krant en je hebt een mening ergens over. Of niet. Of je maakt een mening ergens over. Ik denk wel dat een groot verschil is van, ik hoef nog niet ergens een mening over te hebben, nee, voordat ik een gesprek inga. Ja. Ik vind het eigenlijk beter van niet, als ik daar nog open in sta. Ik denk dat jij wel een mening moet hebben gevormd voordat je een cartoon kan maken. Nou, niet over dit gesprek dus, nee, want daar weet ik ook niks van. Nee, maar voordat je een cartoon maakt. Ja, maar dan heb ik dus ook al de actualiteit goed gevolgd. Ja. En ik heb mijn studie als achtergrond. Ik heb internationaal recht gestudeerd. Dat is voor mij een belangrijk baken om aan vast te houden. Zeker in deze tijden waarin het internationaal recht met voeten getrapt wordt en getreden wordt. En door sommige partijen, sommige landen binnenste buiten wordt gehaald. Maar omdat ik me er al heel lang mee bezig hou, ja, het is een heel persoonlijk vak wat ik uitoefen. En ik ben net als een columnist. Alleen, ik schrijf niet, ik teken. Dus ik ben een columnist met eigensoortige middelen. Maar een columnist heeft ook een mening. En die mag die weergeven. Sterker nog, de krant geeft de columnist en ook de tekenaar veel grotere vrijheden dan de journalisten ooit zullen hebben. En dat is ook opgenomen in de protocollen van het krant. Van de krant kan de lezer lezen. Dus op onze schouders rust een zware last. De hoofdredacteur die zegt ook regelmatig, jullie zijn het zout in de pap voor wat de krant betreft. Hè. Dus we hebben regelmatig een columnistenbijeenkomst. Mm-hmm. En dan krijgen we ook te horen dat zonder ons de krant een reuze saaie boel zou zijn. De Volkskrant heeft veel columns, veel columnisten. Ja. Maar ze vervullen een functie duidelijk, ook voor de hoofdredactie. Maar die vrijheid, daar betaal je wel een prijs voor. Ja. Toch? Nou ja, zeg het maar. De haat die je af en toe over je heen krijgt. Ja, maar ook het grote plezier wat mensen eraan ontlenen. En ik spreek altijd namens heel veel mensen. En dat is iets wat ik via de sociale media iedere keer terugkrijg over mijn tekeningen. Ik weet wel van de overdagse, mag ik daar niet naar kijken? Ja, ik mag er wel naar kijken, maar het zegt niks. Want de sociale media is bijna een vloek. Nee. Voor mij is het toch ook een beetje een teken of een tekening is aangekomen, overgekomen. He, want ze kunnen best allemaal schilderen, vind ik het toch goed. Maar dan is het in ieder geval overgekomen. He, dan hebben ze begrepen wat ik getekend heb. Ja, is dat zo? Als er wordt gescholden op je tekening, is het dan goed aangekomen? Of is het dan juist onbegrepen? Ja. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Het gaat dieper dan ik nu zeg. Want het is zelfs zo dat mensen vaak moedwillig niet begrijpen. Het is de eerste aanvalslinie op mij, als ik een tekening heb gemaakt, van de lezer die zich in het kamp van de tegenstander bevindt, om te zeggen, ik snap hem niet. Want dan moet ik hem uitleggen. En als ik hem uitleg, hoef ik maar één verkeerd woord te zeggen, of ze springen er bovenop om aan te geven dat ik het volkomen ongelijk heb. Dus dat gebeurt ook. Het is ingewikkelder dan ik tot nog toe gezegd heb. Ja, want het moeten uitleggen van een cartoon, is dat een beetje alsof je aan een comedian vraagt om een grap uit te leggen? Is dat iets wat je liever niet doet? Ik denk het wel, hè. De cartoon wordt gemaakt om eruit te krijgen aan jouw kant wat ik erin heb gelegd. Als dat niet lukt, soms is het mijn fout, hè. Dan heb ik het inderdaad verkeerd aangepakt. Maar soms wil jij hem ook niet begrijpen, want je haat wat er gezegd wordt. En nog even terug naar dat inhoudelijke. Wanneer was dan een keer dat je dacht van, nee, dat heb ik toch niet goed aangepakt, inhoudelijk gezien? Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Het is niet iets wat me bij is gebleven. Er zijn wel tekeningen die ik niet heb gemaakt, waar ik achteraf heel trots over ben dat ik hem niet heb gemaakt. He, dus in de tijd hebben we de affaire Aantjes gehad. Ik weet niet, dat is al heel lang geleden, zei opa. Aantjes was een AR-politicus. Daar kwam Lou de Jong, de geschiedschrijver, die kwam daar ineens achter dat hij in Duitsland bij de Germaanse SS was ingetreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En iedereen ging met zijn volle gewicht op Aantjes zitten. Dat was schandalig. Niemand luisterde nog naar Aantjes verweer dat hij dat had gedaan om uit Duitsland weg te komen, dat dat gelukt was. Dat hij nooit aan krijgshandelingen had deelgenomen. Maar het leed was al geschied. De man die was al veroordeeld voordat hij een proces had gehad. Ik herinner me, dat was in de allereerste begintijd van het maken van tekeningen. En ik werkte nog bij de NRC. Toen vroeg de redactie van de NRC of ik een redactievergadering wilde meemaken toen dat nieuws brak. En toen ik daar zat, toen tuitte mijn oren, want van links naar rechts werd aanwijzingen gegeven. Maak maar een tekening van Aantjes in een bruin shirt met geheven rechterarm. En ik dacht bij mezelf, ja, kijk, daar beginnen we niet aan. En ik heb dat ook nooit gedaan. Maar ik had de volgende dag echt zo'n soort tekening in de krant kunnen hebben, op aanbeveling van een deel van de redactie. Daar was ik heel blij en trots over later, toen Aantjes verweer bekend werd, dat ik die tekening niet had gemaakt. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Jos Collignon en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Een tekening zegt meer dan 1000 woorden. Zeker deze van Jos Collignon. Iedereen ziet in één oogopslag dat Jos Collignon een zure oude linkse antisemiet is. Beknopte maar afdoende analyse. Jos Collignon in de Volkskrant. 40 miljoen feestvierende Marokkanen over de hele wereld, maar Jos en de Volkskrant reduceert ze tot dieven op een scooter. Pijnlijk raak. Hulde Jos Collignon. Ik zou het begrijpen als Jos Collignon nu zou opstappen. Ik vind de kritiek op de cartoon wel begrijpelijk, maar het intrekken van de cartoon ook bedenkelijk. Je suis Jos Collignon. Hashtag Jos Collignon. Nou, je zei eerder dat je social media wel serieus neemt. Mm-hmm. Antisemiet. Je zei ook al meteen in het begin, ik word al jarenlang voor antisemiet uitgemaakt, maar ik ben nu ook een racist en een seksist. Wat doet dat met jou als je dat... Nou, niet erg veel, maar antisemiet is inderdaad wel interessant. Je kunt geen tekening maken over Israël of over de problemen van Israël met zijn buren, zonder dat je door de echte Israël-fans, de Israël-lobby noem ik ze maar altijd, voor antisemiet wordt uitgemaakt. En er zijn zelfs mensen uit het kabinet van Israël van 10 jaar geleden die zeggen, ja, dat antisemiet, dat is gewoon een truc. Die gebruiken we altijd en bij iedereen. We gaan niet inhoudelijk op de zaak in, maar we noemen gewoon iedereen een antisemiet. Want, en dat is dan weer mijn verhaal, je slaat hem de wapens uit handen als je hem antisemiet noemt, want je probeert hem te linken aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. En daarmee maak je zijn commentaar ongeloofwaardig. En dat is natuurlijk een vuile valse truc. Ik bedoel, ik ken niemand, en ik denk, ik durf zelfs te zeggen, jij ook niet, en de meerderheid van de Nederlanders niet, wij kennen niemand die een hekel heeft aan Joden. Wij kennen wel, laat ik voor mezelf spreken, ik ken wel ontzettend veel mensen, eigenlijk alle mensen die ik ken, die een vreselijke hekel hebben aan het beleid van Netanyahu. En daar teken ik over. Ik teken nooit over het feit dat ik een hekel aan Joden zou hebben. Dus het is voor mij lachwekkend als ze weer eens komen met het afgekloven verhaal. Hij is een antisemiet. Helaas, nog heel veel mensen in Nederland geloven dat. De Israël-lobby is heel sterk in Nederland. Ja, want er wordt gerefereerd aan een cartoon. Dat was in november, hè? Vorig jaar. Welke cartoon? Twee mensen samen op de bank kijken naar berichtgeving over Gaza. Ja? Op tv. Eentje van hen heeft de Palestijnse vlag. Ja? En op tv wordt het dodental in Gaza weergegeven. En dan een lange arm met daarop een Davidster. Ja. Nee, op die lange arm stond de vlag van Israël. En op de lange arm zat een dikke duim. En dan de tekst overal herlevend antisemitisme. Ja. Nou, dat is dus ook ongeveer de situatie die ik zojuist schetste. De lobby is ontzettend sterk en nu nog. En je ziet voortdurend mensen roepen dat die uitbraak van Hamas het ernstigste was wat ze ooit hebben meegemaakt. Terwijl als je naar de feiten kijkt, de stand is 25.000 of 27.000 slachtoffers aan de Palestijnse kant. Het overgrote merendeel vrouwen en mannen en ook kinderen die er niets mee te maken hebben. Hun huizen platgegooid, hun levens totaal verwoest. En dan hebben we het nog niet eens over de gewonden. Dat is nog een meervoud daarvan. Dat aan de ene kant. En het zijn maximaal 1200 mensen aan de andere kant, van wie het merendeel, de gijzelaars, waar ik ook natuurlijk niks aan afdoe, dat hoort ook niet, die waarschijnlijk nog met z'n allen in leven zijn. Lodewijk Asscher, hè, die heeft zich heel erg druk hierover gemaakt, en die heeft ook een opiniestuk geschreven in de Volkskrant. En die zegt dan, de suggestie dat het antisemitisme een verzinsel is van de lange arm van Israël, terwijl het aantal incidenten in Nederland juist aantoonbaar is toegenomen, moet krachtig worden weersproken. Zeg jij dan, Lodewijk Asscher heeft het niet begrepen? Nou ja, Lodewijk Asscher herhaalt gewoon wat de lobby zegt. Maar heeft hij je cartoon niet begrepen? Nou, misschien wel, maar hij wilde gewoon niet aan. Hij bedoelt, als Lodewijk Asscher zegt dat het antisemitisme uit de hand loopt in Nederland, dan heeft hij gewoon ongelijk. Het is wel wat de lobby ons probeert te laten geloven. Maar de voorbeelden waarmee hij eraan komt, die spreken voor zichzelf. Wat zien we? Dat er op een deur een hakenkruis is gekrast. Op prullenbakken een hakenkruis is gekrast door een stel idioten. We horen bezorgd dat een aantal lezingen is uitgesteld. We horen dat hij niet meer met een keppeltje op door het centrum van Amsterdam kon lopen zonder beschimpt te worden. Dat is allemaal flauwekul vergeleken met 25.000 doodgebombardeerde Palestijnen. Maar wat doet dat met jou als dan zo'n opiniestuk verschijnt van Lodewijk Asscher? Ja, nou, glijdt dat van je af? Nee, laat ik eerst zeggen, ik had Asscher altijd redelijk hoog zitten als PvdA'er. Maar het is helemaal afgelopen. Ik bedoel, als je je zo makkelijk leent voor zulke propaganda en als je de werkelijke cijfers zo makkelijk negeert, dan heb je voor mij afgedaan. Maar het raakt je dus wel. Ja, maar natuurlijk, het is waar ik mee bezig ben. Het is de kritiek die ik lever, niet via mijn geschreven column, maar via mijn tekening. Mm. En eerlijk gezegd, ik heb met de redactie overlegd. Ze stelden mij van tevoren, vertelden ze me dat ze een reactie van Asscher hadden. Ik heb gezegd, plaats ze maar. Want ik hou ervan dat een brede waaier aan opinies gewoon in de krant komt. En het feit dat ze mijn opinie toestaan, vind ik prachtig. Maar als Asscher wat te zeggen hebt, laat hij het ook maar zeggen. En de discussie tussen die twee, die tekening voor mij een stuk van Asscher, die is al lang in mijn voordeel beslecht voor de lezers. Want voor mijn tekening heeft de lezer 5 seconden, 10 seconden nodig. En voor het stuk van Asscher zeker 5 minuten. Maar zorgt het bij jou voor een ander gevoel waarop je terugkijkt naar je eigen cartoon? Denk je dan van, oh, misschien had ik het toch anders moeten doen? Of sta je er dan steeds volledig achter? Ja, achter deze cartoon sta ik helemaal volledig. Trek ik geen echt helemaal niets van terug. En ik heb er ook op de krant discussies over gehad. En ze vroegen mij, wie bedoel ik met die duim? En ik zei, dat is de Israël-lobby, dat is de NCRB, dat is Sidi. Maar ook sommige columnisten bij de Volkskrant. Die praten ook nog steeds na wat Netanyahu vindt en wat de Israëlische regering vindt. Die vind ik ook bij die duim horen. Die duim is gewoon heel erg groot en machtig en sterk. En die bedient ook via de EO, de traditionele christenen, die laten zich ook alsmaar voor dat karretje spannen. Dus die duim die staat voor een groot, breed, sterk gezelschap wat alsmaar probeert Nederland te beïnvloeden. En zorgt het er dan voor? Ik het niet mee eens ben. Ja, zorgt het er dan voor dat je in de toekomst, dat je dan twee keer nadenkt voordat je weer een cartoon gaat maken over Israël? Nee, want het is mijn werk. En ik zit daar ook voor de lezers om die visie weer te geven. En het is niet alleen mijn visie, het is de visie van, vooral ook van diplomaten die daar hebben gezeten, jarenlang. En die hebben dus op dezelfde manier kritiek als ik. Soms hoor ik een diplomaat praten op televisie die daar 5 jaar ervaring heeft. Of een Volkskrant-correspondent die daar 30 jaar ervaring heeft. En wat ze zeggen, ik had het zelf kunnen zeggen. Alleen zij zeggen het nog veel mooier. Maar ik ben dus blij dat ik op die manier mee kan dragen, mijn steentje bij kan dragen aan de publieke discussie daarover. Heb je wel eens gehad dat je een mening had gevormd en dat je nu denkt, ik zat daar niet goed mee? Dus dat je een draai hebt gemaakt? Ja, dat vroeg je net ook, in andere woorden. Ja, in andere woorden, maar zeg maar zonder dat er een cartoon uit is voortgekomen, hoor. Maar even los van je werk als cartoonist. Ja, als ik foute gegevens tegenkom, als ik denk dat ik iets geloofd heb wat niet waar was, dan ga ik onmiddellijk analyseren waarom heb ik dat dan geloofd. En wat heb ik daarvoor voor zoete koek aangenomen. En als ik daar iets van vind, dan probeer ik het bij te stellen natuurlijk. Dan laat ik het anders vragen. Wat zijn thema's waarbij je het moeilijk vindt om een mening te vormen? En dus ook moeilijk om daar een cartoon over te maken? Of heb je altijd overal een mening over? Nou, als ik er geen mening over heb, maak ik er geen cartoon over. Nee. En ik kan gelukkig elke dag kiezen uit 5 onderwerpen, wat 10, om iets over te tekenen. Maar kun je zo'n voorbeeld geven van een onderwerp in het nieuws, dat je denkt, dat vind ik nou echt moeilijk om dan te weten van hoe sta ik daarin? Ja, die zijn er natuurlijk heel veel. Er zijn dingen die je consequent oversla in het nieuws. Maar noem maar eens eentje. Ja, ik wist. Ik heb er lang niet meer over nagedacht. Maar er zijn van die onderwerpen. En zo gauw ik het woord zie, sla ik al gelijk om. Wat was het? Ja, ik ben er wel heel benieuwd. Ja. Ik heb er heel lang niet meer aan gedacht. Laten we nog even over een andere cartoon hebben. Die uit december 2022. Cartoon van de Marokkaanse jongeren op een scooter. Ja. Die de Wereldcup stelen. Ja. Ophef op Twitter. Verscheen wel in de Volkskrant. Werd wel offline gehaald. Ja. Was dat voor jou een gevoel van falen? Nee, het was als een donderslag bij heldere hemel. Ik weet, ik zat in de auto en de hoofdredacteur belde op en zei, Jos, dit kan ik niet verdedigen, want dit is racistisch. En ik dacht, racistisch? Het is gewoon een cliché. En ik heb vrienden die het is overkomen. En iedereen kent wel mensen die het is overkomen. En we kennen allemaal het beeld van 2 Marokkaanse jongetjes op een scooter die een tasje roven. En heel hard doorrijden. Ja, dat clichébeeld heb ik gewoon nu nog een keer gebruikt. Maar nu met de beker uit handen van die corrupte Infantino, de voorzitter van de FIFA. Waar ligt de grens tussen cliché en racisme? Dit is leuk, hè? Laat ik eerlijk zeggen, de hoofdredacteur beschuldigde mij van racisme omdat ik die Marokkaantjes op die scooter had getekend. En dat is voor mij totaal onbegrijpelijk. Want hoe kan ik nou Marokkanen tekenen die niet op Marokkanen lijken? ik wil de twee Marokkaantjes op mijn schoenen tekenen. Dus ik teken ze als Marokkaantjes. Ze lachten allebei, dus er was niks gruwelijks en gemeens en vuil aan. Ze waren allebei blij dat ze die beker hadden gejat van Infantino. Maar dat, dus de hoofdredacteur heeft zich laten ompraten door iemand die zei dat is racistisch. Dat hij niet gedacht heeft, dat is niet racistisch, want het zijn gewoon twee Marokkaantjes op een scooter. Dat beeld kennen we. En ik heb ze als zodanig getekend. Hoe kan ik Marokkanen tekenen zonder Marokkanen te tekenen? Dat is totaal onbegrijpelijk. Je kunt natuurlijk ook Marokkanen tekenen die niet stelen. En die niet op een scooter zitten. Ja, nou, is dat een leuke teken? Nee, maar een leuke teken? Waar ligt die grens? Ik snap dat je als cartoonist maak je gebruik natuurlijk van stereotyperingen. Weet je waar de grens ligt als ik het onmenselijk maak? He, voor de Tweede Wereldoorlog hadden we een paar van die nazi-bladen. En daar werden Joden met kwijlende monden. Dat doen we niet. Ik niet. En eigenlijk niemand meer. En ook haakneuzen, weet je wel. Dus maar... De mensen die me van antisemitisme beschuldigen, die kijken als eerste hoe groot ik die neus heb gemaakt. Dus de voorlaatste tekening over Netanyahu heb ik hem een heel klein wipneusje gegeven. En de meesten hadden wel in de gaten dat dat om die reden was. Maar dus daar speel ik ook mee. Maar het gaat over de ontmenselijking die je in een tekening kan leggen. En dat zijn rottekeningen. En die zijn niet plezierig om te zien. Daar kom ik niet bij mensen mee binnen. Dat verwekt alleen afschuw. Maar twee vrolijke Marokkaantjes die op een scooter zitten en die Infantino beroven. Daar is niks racistisch aan. Het is wel stereotyperend. Ja, tuurlijk. Maar dat doen wij. Wij stereotyperen. Wij zijn cartoonisten. En als je een cartoon maakt van iemand, een karikatuur heet het dan, die zijn stereotyperend. Ja. Dus maar dan kun je ook zeggen, ja, stereotyperingen, dat zit heel dicht bij racisme. Dus daarom probeer ik erachter te komen, waar ligt die grens dan? Dan heb je het over handelen en beoordelen. En een karikatuur die weergeeft. Je hebt een Chinees of een Aziatisch uiterlijk. Heb je. Dus als ik jou teken, dan moet ik jou dat Aziatische uiterlijk geven. Ook nee, maar hoe dat, ik het bedoel. Ja, nee, maar dat snap ik. Maar ja. Het zou anders zijn als je mij zou tekenen met een kimono aan. Ja? En dat ik dan ook nog nasi aan het bereiden ben. Snap je? Dat is het verschil. Tenzij jij dat helemaal niet erg vindt. Ja, maar ja, hoe weet je dat? Ja, maar dat weten we dus niet. En wat ik wel weet is dat 20 jaar geleden had ik jou gewoon kunnen tekenen, nasi bereiden, kimono aan. Ja. En de mooie vrouw die voor me zit. Maar ja, 20 jaar geleden. Ja, maar 20 jaar geleden. Ja. En nou dus niet. En dat is wat ik tegen deze tijd heb. De tenen zijn zo ongelooflijk lang geworden. Nou ja, de onverdraagzaamheid is zo groot geworden. Ik merk het al, als jij zegt Marokkaantjes, dan wekt dat al meteen een soort van vrevel bij mij op. Ja, ja. Kijk, die grens zeg je van, dat ligt eigenlijk van ontmenselijk je iemand. Mm-hmm. En eigenlijk vind ik al dat je dat daarmee doet. Maar ik heb niet alle Marokkanen getekend. Ik heb twee Marokkaanse jochies getekend op een scooter. Dat waren niet alle Marokkanen, helemaal niet. De grap was juist zo leuk dat iedereen dat clichébeeld in deze vertaling zag. En ze waren vrolijk. En ik bedoel, ik had er tussenin kunnen zitten. En dan was het allemaal dik in orde geweest. Hadden we schik gehad. Nee, het is geen ontmenselijking dat ik hier getekend heb. En ontmenselijking, dat is nutteloos om dat te doen. Want, en het lijkt me wel lastig. Het lijkt me wel lastig om inderdaad wat je zegt van, het is heel anders dan 20 jaar geleden. Ja, dus we hebben met veel meer gevoeligheden te maken. Je hebt een vak waarbij je gebruik maakt van stereotyperingen. Je moet in één oogopslag moeten mensen kunnen zien van, hé, dat zijn Marokkanen. Mm-hmm. Ja? Dus je moet ook wel gebruik maken daarvan. Het lijkt me lastig. Of vind je het zelf niet lastig? Vind ik het vooral lastig. Ja, ik denk het, want ik doe het gewoon. Ja, je doet het gewoon. En ik ben een beetje eigenwijs. Ik vind wat 30 jaar geleden kon, dat moet nog maar kunnen. Echt? Ja. Waarom dan? Ja, de tijd verandert dan toch ook? Ja, maar ik ga er niet in mee, want dan maak ik mijn werk onmogelijk. En dan halen we een hele prachtige tak van het columnistenwezen halen we weg. Ik vind dat je in beginsel alles moet kunnen tekenen. En schrijf er maar net als je er een artikel over. Laat de lezer maar oordelen. Ja, daar heb je een opiniepagina voor. En dat is de pagina waar ik op werk. En ik moet eerlijk zeggen, dat oordeel wordt breed gedeeld in de journalistiek. Want mijn hoofdredacteur, Pieter Klok, die schreef dat hij toen hij aantrad als hoofdredacteur bij de Volkskrant, dat hij zich vast voornam om nooit een column te weigeren en nooit een tekening. Maar ja, hij werd met de werkelijkheid en met het verschil van meningen geconfronteerd. En hij was toch eigenlijk een van de eerste die dat wel deed. Pieter Klok zei ook, naar aanleiding van die cartoon, we hebben de richtlijnen aangepast. Ja. Hij wil ze dus allemaal van tevoren zien. Nee, dat is nog steeds niet het geval. Maar dat is heel... Over gevoelige onderwerpen alleen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe dat precies gaat, weet ik ook niet. Maar hij gedraagt zich nog steeds wel, behalve dan bij afgelopen zaterdag ook bij de tekening. Of de zaterdag daarvoor. Hij gedraagt zich nog steeds wel als iemand die achter mij staat en me de vrijheid geeft om te doen en laten wat ik wil. Maar nu heb ik begrepen het standpunt dat ik iedereen mag tekenen en iedereen mag stereotyperen, behalve Joden en in het algemeen en Netanyahu in het bijzonder. Want, zoals hij letterlijk zei, die zijn getraumatiseerd door de oorlog. En toen zei ik, ja, ik mag misschien niet zo uit de school klappen, maar dit is toch wel geestel, vind ik, hoor. Toen zei ik, ja, maar die neus, het is toch een heel lief aardig portretje wat ik van hem getekend. Toen zei hij, nee, moet je naar die oren kijken. Ja, maar hij heeft grote oren. Kijk naar alle andere karikaturisten, hij heeft grote oren. Toen zei hij, ja, maar die oren zijn ook antisemitisch. Weet je wat ik fascinerend vind? Ik zit nog steeds na te denken over dat je zegt van, joh, eigenlijk wat gewoon 30 jaar geleden kon, ja, dat moet gewoon nu ook nog kunnen. Ja, dat vind ik wel, ja. Maar ik probeer dat te begrijpen. Maar dan zeg je dus eigenlijk daarmee van, de tijd verandert dus niet. Ja, de tijd verandert zeer. Alleen... Het vak verandert niet. Voor mij niet. Alleen, waar ik me niet bij neerleg, is de samenballing van de mogelijkheden. En ik ben een kind van de 60e jaren. En ik ben alleen maar gewend aan het uitbreiden van de mogelijkheden. Aan het positieve, aan het nieuwe, aan het veranderen. En die instelling zal ik mijn hele leven niet kwijtraken. Heb je erover gedacht om op te stappen naar aanleiding van die ingetrokken cartoon? Nou, ik zal eerlijk met je zijn. Ik niet. Ik zou het liefste nog een paar jaar doortekenen. Maar het laatste serieuze gesprek wat ik met de hoofdredactie heb gehad, dat duurde ongeveer een uur. Er waren twee leden van de hoofdredactie bij. Er was een uitstekend gesprek waarin alles wat wij nu bespreken ook over de tafel kwam, met breed begrip van de hoofdredactie. Maar aan het einde vertelde hij me dat hij me wel kwijt wilde. Dus hij heeft besloten dat ik me op 13 juli mijn laatste tekening voor de Volkskrant maak. En nou ja, dat is zijn besluit. En de hoofdredacteur wordt tamelijk democratisch gekozen bij de Volkskrant. Maar als die één keer hoofdredacteur is, ik weet niet of je weet hoe het werkt bij kranten, maar dan is zijn wil is wet. En ik ben natuurlijk niet de baas van de krant. Als de hoofdredacteur zegt, nou, het is mooi geweest, klaar. En hij noemt het dan, we gaan vernieuwen en veranderen. Vind ik ook allemaal best, snap ik alles van. Ik heb ook altijd tegen hem gezegd, als je een betere vindt, moet je hem nemen. Ik heb met hem meegezocht, die hebben we nog niet gevonden. Maar hij zegt dat hij de verandering wil. En dat ik dus per juli zal stoppen met mijn werk. En daar leg ik me dan maar bij neer. Ik ben toch, denk ik, een beetje het steentje in zijn schoen. Maar ja, goed, dat accepteer ik. En hij reageert erop zoals hij vindt dat hij erop moet reageren. Maar je bent teleurgesteld. Ja, maar dat is weer iets anders. Ik ben 74. Ik doe dit al 44 jaar. De lezers kennen me, die kennen mijn standpunten. Als ik nu mijn punt nog niet gemaakt heb, dan maak ik het nooit meer. Dus ik heb ook iets van, nou, weet je wat, jongens, misschien is het wel mooi. Misschien is het wel goed zo. En ik heb een huisje in Frankrijk en daar werk ik ook. Dus daar ben ik toch al vaak. En, dan ga je kinderboeken maken? Dan misschien teken ik wel nooit meer. Ik ben niet Kun je dat voorstellen? Dat je nooit meer tekent? Ja. Ik ben niet zo'n tekenaar. Ik ken er een paar collega's. Die is het hun lust en hun leven. Die zouden doodgaan als ze nooit meer konden tekenen. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik heb heel veel dingen te doen. En ik heb altijd heel veel dingen gedaan. Dus ik zal me zonder twijfel vermaken. Maar waar moet je dan naartoe met al die meningen van je? Ja, maar er zijn heel veel mensen met allemaal meningen die nergens naartoe kunnen. Op social media. Ja, nee, dat niet. Maar ik denk bijvoorbeeld dat ik een tijdje stop met kranten lezen. Ik heb het zo intensief gevolgd altijd. Ja. En je wordt er ook wel al rustig van, hoor. En droevig. En naargeestig. En je krijgt er ook wel een hoop kritiek van. In je hart, dat je denkt, oh, dat gelul, dat heb ik al 30 keer gehoord. Dan staat het weer. Dat zijn mijn kranten niet meer. En ben je cynisch geworden? Een beetje cynisch word je er wel van. Ik heb toch wel regelmatig dat ik denk, schijt uit met dat gelul, jongen. We hebben al zo vaak gezien en gehoord. Ja, dat is een kenmerk van cynisme. Komt het weer terug, ja, ook. Daar gaan we weer. Nou, even een vrolijk geluid in dan. Ja. Monty Python, the Flying Circus. Het geluid van je jeugd. Monty Python, Flying Circus. Hoe keek jij hiernaar als kind? Ja, dit was echt een belevenis. Ik denk dat ik 16 was of zo, hè. Toen werd het uitgezonden. En toen ik het één keer in de gaten had. Ik geloof elke vrijdagavond werd er een aflevering uitgezonden. En het was gelijk, net als toen ik de Beatles voor het eerst hoorde. Dat was een bominslag. I Want to Hold Your Hand was het eerste plaatje wat ik hoorde van de Beatles. Nou, ik weet niet waardoor het kwam. Het was gewoon een explosie in mijn hoofd. En de weerklank daarvan is nooit weggegaan. En dat is bij Monty Python helemaal. Want de absurditeit van Monty Python, nu is het oud en gedateerd en zo. Maar het heeft mij wel helemaal mijn hele gevoel voor humor bijgebracht. En ik genoot daar zo ontzettend van. En ik heb ook alles van Monty Python thuis. Maar ja, nou kijk je er niet meer naar, want nou denk je ook, waar we het over hadden. Ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Wish You Were Here van Pink Floyd. Ja, toen verliet ik mijn geliefde op dat moment. En die plaat van Pink Floyd was net uit. En die heb ik toen veel gedraaid. Niet dat ik wilde dat de tekst uit zou komen. Maar het was wel hele mooie muziek. En ik moet wel, als ik dat nummer hoor, moet ik er wel iedere keer aan denken. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? Green. Wish You Were Here van Pink Floyd. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van mijn gast Jos Collignon. Het was zo mooi. Ik las een interview, eigenlijk een stuk van jou terug in Trouw uit 2010, waarin je een brief moest schrijven aan je jongere zelf. Hè? Ja. En toen zei je, en dat raakte me eigenlijk wel. Je schreef toen van, zeg vooral niet dat je er op je 20ste dan maar liever niet aan begint. Ja. Aan die relatie waar je 30 jaar mee samen was. Want er komen 3 kinderen aan die stuk voor stuk meer te betekenen hebben dan jouw hele bestaantje van de komende 30 jaar. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja, en er is geen woord van gelogen, hoor. Nee. Wat ik nog wel zat te denken is over de tijd, hè, en over de tijd die verandert. En eigenlijk dat je zegt, dingen zouden nog steeds moeten kunnen zoals ze 30 jaar geleden ook konden. Op het moment dat mensen zeggen dat ze gekwetst zijn door een tekening, is dat iets wat jij vervelend vindt? Nee. Nee, dat, want het is ook, we hebben het net gehad over de eerste aanvalslinie. Mm-hmm. Ik snap hem niet. En de tweede aanvalslinie is altijd, want je kwetst mij. Wie bepaalt wie gekwetst wordt of niet? Degene die gekwetst is, ja, daar kunnen we wel ophouden. Want er is altijd wel iemand gekwetst. De tenen zijn zo lang gegroeid. Dus nee, daar hou ik geen rekening mee. Beantwoord me maar. Kom maar met argumenten. Maak me duidelijk waarom ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Daar ben ik voor. Mm-hmm. Ik vind ook niet dat onze krant alleen maar positief over de Palestijnen en Israël moet schrijven. Helemaal niet. Maar er hoort een breed palet aan meningen te zijn. Heb je wel eens sorry gezegd? Wat? Heb je wel eens sorry gezegd? Ja hoor, daar heb ik geen moeite mee hoor. Er zijn heel veel dingen die ik fout doe. Ook in het bestaan met anderen, met mijn kinderen. En ja hoor, er zijn een hoop dingen waard om sorry voor te zeggen. Maar heb je wel sorry gezegd tegen een lezer? Nee, niet dat ik weet. Nee, als ik zo bij me naar... De vraag is een beetje vreemd, maar nee. Nee. Nee. Nee. Ik vind wel dat er... Ik had het er net over dat ik een kind ben van de 60 en 70 jaren. Ja. En dat alles toen links was gangbaar. Maar opengooien. Europese gemeenschappen kwamen op. Ik ben altijd een Europeaan geweest. Ook vanuit mijn studie. Maar nu, ik vind het een hele enge tijd worden. Ik ben echt heel somber over hoe het gaat worden. Religie vindt zo'n wederopstanding, om maar in gebruikelijke termen te blijven. Het rechtspopulisme grijpt overal om zich heen. Er is een kans dat Trump gekozen wordt. In Nederland is Wilders de grootste geworden. We hebben Le Pen, we hebben de AfD in Duitsland. Het gaat allemaal verkeerd. Tenminste, die kans is aanmerkelijk. En dus ook het nationalisme grijpt om zich heen. En dat is precies de giftige combinatie die de vorige eeuw naar de kloten heeft geholpen. 2 wereldoorlogen ontstonden uit deze factoren. En het is net of we er niks van verloren geleerd hebben. We hebben in de tussentijd een periode gehad waarin je kon ademhalen, waarin een hoop gekkigheid werd verkondigd natuurlijk ook. Wat ze nou woke noemen als scheldwoord vanuit rechts. Maar ik voel in mijn hart wel een soort somberheid met wat het gaat worden. En ik weet niet of ik daar met mijn tekeningen nog in wil staan. Ik heb ook een beetje, mijn tekeningen mogen ook niet somberheid gaan uitstralen. Ze moeten vrolijk blijven, maar wel mogen best spijkerhard zijn. Mm-hmm. Maar ze moeten wel vrolijk blijven. Ik heb, en dat was ook een van die eerste uitspraken, ik heb humor nodig om bij de mensen binnen te komen. De humor is mijn rechtstreekse connectie met de lezer. Als de lezer fysiek op mij reageert door een grijns of een lachje, dan ben ik binnen. En als ik binnen ben, dan, ik wil niet zeggen kan ik doen en laten wat ik wil, maar in ieder geval heb ik enige kans met het uitspreiden van mijn argumenten en mijn ideeën. Dus als mijn tekeningen ook een soort somberheid gaan krijgen, daar wil ik echt voor waken, dat wil ik niet. Dan teken ik liever niet meer. En ik weet niet of het zo gaat worden, maar de somberheid in de maatschappij, die voel ik wel heel erg aan. En ik vind het een hele enge tijd. En dat is ook een beetje de reden dat ik tegen je zeg, ik leef nog steeds in die tijd en dat ga ik niet opgeven. Dan Ben ik maar iemand die de tijdgeest niet aanvoelt. Maar die verworvenheid, die probeer ik tot het eind van mijn carrière vast te houden. Is dat de houdbaarheid van een cartoonist? Op een gegeven moment, op het moment dat je te cynisch bent of te weinig affiniteit nog hebt met de tijdgeest, dan is het tijd om op te stappen. Ja. Nou, in zijn algemeenheid kan ik dat niet zeggen. Maar ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen en of ik op grond daarvan zal stoppen met tekenen. Ik weet het niet zeker. We waren allebei wel heel erg grote bewonderaars van de Amerikaanse school, Pat Oliphant en McNally. En in de jaren, begin jaren 80, toen had ik een keer een tekening gemaakt met een generaal erin met heel veel onderscheidingen. En mijn vriendin was toen jarig en die heb ik toen gefeliciteerd in die medailles. Met gefeliciteerd, Irma, met je verjaardag. En dat was eigenlijk nauwelijks te ontdekken. En dat had ik ook verteld aan Jos, dat ik het wel een mooie streek vond. Een paar dagen later werd ik dus door de redactie even geroepen. Tom, we hebben een brief, een lezer, een ingezonden brief. En daarin stond, geachte redactie, ik weet dat dat Trouw een verzetskrant is geweest in de oorlog. Maar ik wist niet dat het... dat er nog steeds gecodeerde berichten werden doorgegeven via de krant. Beste Jos, nou, we hebben de laatste tijd wat felle discussies gehad over je tekeningen. En we zijn het niet altijd eens geworden, dat vind ik helemaal niet erg. Om het over een feest en met een discussie te gaan, het is soms ook lastig. Want je hebt een heel levend brein, een heel levend beelden. Dus het is best moeilijk te volgen wat je precies hebt bedoeld. En dan ben je altijd verrassend. Zijn je tekeningen altijd vaak onverwacht? Dat is dat de reden dat je het alweer volgens mij 27 jaar in het volgen. En die laatste was een beetje moeilijk te verstaan. Maar kijk, de eerste was Tom Jansen. En de laatste was Pieter Klok. We hadden het allemaal over hem. Je hoofdredacteur bij de Volkskrant. En heb je hem verstaan, wat hij zei? Nee, halverwege ben ik de draad kwijt. Ja, nou, hij zei dus, we hebben de laatste tijd wat felle discussies gehad over je tekeningen. We zijn het niet altijd eens geworden, vind ik helemaal niet erg. Ik vind het altijd een feest om met je in discussie te gaan. Soms ook lastig, want je hebt een heel levendig brein en een heel levendige verbeelding. Dus het is best moeilijk te volgen wat je precies hebt bedoeld. Maar je bent altijd verrassend, je tekeningen onverwacht. En dat is ook de reden dat je het bij de Volkskrant volgens mij al 47 of 44 jaar volhoudt. Mag ik eerst eventjes over Tom praten? Want die had het over die brief die hij hoofdredactie had gekregen. Hè, waarin stond dat die briefschrijver nog steeds zich afvroeg of hij de codes moest. Die brief, dat wist Tom niet, die kwam van mij. Ja. En ik had met mezelf afgesproken dat pas als we later oud zouden zijn en naast elkaar op een bankje zou zitten, dat ik zou zeggen, top, die brief weet je die nog, die je had gekregen, die was van mij. Maar ik heb het niet al die tijd voor me kunnen houden. Nee, oh, wat goed. en wat Pieter zegt, Pieter Klok, van het is soms moeilijk te volgen wat je precies hebt bedoeld. Krijg je dat vaker te horen? Alleen... door lezers met een tegengesteld standpunt. Het is ook waar. En we hebben inderdaad goede gesprekken, Pieter en ik. Maar Pieter heeft een journalistieke affectiviteit. En meer journalisten hebben dat. Die zijn niet helemaal, maar toch wel voor een stuk verloren gegaan voor de satire. En in een tekening... In zijn algemeenheid in satire beweer je vaak karikaturaal het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wil zeggen. Je vergroot het uit totdat het absurd wordt. En je hoopt dan dat de lezer ziet dat die absurditeit al in het oorspronkelijke voorstel lag. En dat willen tegenstanders van jouw standpunt niet horen. Die zeggen... ik zou er nog verder op in kunnen gaan. Pieter heeft dat ook een beetje, eerlijk gezegd. Ik heb 5 hoofdredacteuren meegemaakt bij de Volkskrant. Ik heb met allemaal op goede voet gestaan. Maar ik had van Pieter verwacht, eerlijk gezegd, dat hij steviger achter me zou blijven staan en niet aan tegenstanders van mijn standpunt de lol zou gunnen om mijn tekeningen eruit te laten. En bij die 5 vorige is dat eigenlijk nooit gebeurd. 1 keer. En bij Pieter nu al 2 keer. En dat vind ik wel een beetje jammer. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat de programma's van Matthijs van Nieuwkerk bij RTL, dat die toch, die samenwerking wordt eventjes onder woord gezet. Uh-huh. Je had afgelopen zaterdag had je een cartoon over Matthijs van Nieuwkerk. Werd afgebeeld als Icarus met hybris, hè, met overmoed. En die valt dus, want ja, zoals Icarus te dicht bij de zon. En hij wordt opgevangen door mannetjes van RTL. Uh-huh. Uh-huh. Nou ja, ik ben wel benieuwd, omdat we het eerder hadden ook over woke hebben we het gehad. Hoe jij dan ook nu kijkt naar bijvoorbeeld zo'n rapport van de Commissie van Rijn. En naar grensoverschrijdend gedrag. Zijn dat dan ook dingen die je eigenlijk moeilijk vindt om te begrijpen? Waarom die zo gevoelig liggen? Voor een deel wel een beetje, maar aan de andere kant, Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk gigantisch gestraft voor zijn gedrag. En in de juristerij heeft straf een functie. Maar het is ook om in het reinen te komen met de maatschappij weer. En als jurist zou ik zeggen, ja, die vraag komt langzamerhand aan de orde. Is Matthijs van Nieuwkerk niet genoeg gestraft? Die kan nooit meer over straat lopen zonder dat ze zeggen, oh, daar heb je Matthijs die zijn medewerkers zo moeilijk maakt en die ze uitscholt en die de verhoudingen vergeten is. En hetzelfde geldt voor Overmars. Overmars kan ook nooit meer zijn normale leven oppakken zonder dat hij... Wat heeft die man gedaan? Ja, hij had het niet moeten doen. Ja, we weten het. Een paar dickpics verstuurd. Als je aan vrouwen vraagt, wat doen die dickpics jou? Dan zeggen ze, nou, helemaal niks. Nee, tuurlijk niet. Dan heeft ook Overmars toch langzamerhand wel zich voor de hele maatschappij onmogelijk gemaakt. En wat moet er nog meer met zo'n man gebeuren? Want... Ik vond het lastig bij die cartoon over Matthijs van Nieuwkerk. Mm-hmm. Om daaruit af te lezen wat jouw standpunt hierin is. Nou ja, nee, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet zo lastig. Want mijn standpunt is dat hij met zijn wassen vleugels te dicht bij de zon is geweest. En dat hij geprobeerd heeft van alles en nog wat te doen in zijn positie als presentator. Die eigenlijk niet door de beugel kon, die stom waren om te doen. He, dus te dicht bij de zon vliegen. Wat gebeurt er dan? Dan stort hij neer naar de aarde. Wat gebeurde er in zijn geval? RTL dreigde. RTL kwam tevoorschijn als redder. Ik laat in het midden of dat goed of slecht was. Nou ja, dat... Maar ze waren er dus. Ja, ze waren er. Ja. En nu blijken ze weer weg te gaan. Er zijn de mannetjes dat is vervelend. Matthijs, nou flikkert hij op de grond. Ja. Nou, meer zat er niet in die tekening. Ik had echt geen oordeel van Matthijs moet nog veel harder gestraft worden of veel minder hard. Of... Mm. Maar ik heb in mijn hart, als je me vraagt, heb ik wel het idee, jongens en meisjes vooral, doe even normaal. En accepteer dat hij voor zijn leven getekend is, net als Overmars. En laat hem zijn leven verder leiden, alsjeblieft. Misgun hem niet alles wat hij heel langzamerhand probeert terug te winnen. Maar ja, goed, anderen denken er anders over. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Mijn vak ligt een beetje op apengapen. Er zijn weinig jonge tekenaars, maar dat komt, er zijn weinig jonge mensen die zich met actualiteit bezighouden. En ze zitten allemaal maar te klooien op de sociale media. Dat is toch ook actualiteit? Ja, maar niet de actualiteit om echt een goede mening te vormen. Ik denk, ik sla lezen en veel lezen hoger aan dan op je telefoontje turen voor... Maar er zijn toch ook veel jonge journalisten, jonge columnisten? Ja, maar mensen die tekenen, die zijn er dus niet. Mensen die mijn vak gaan beoefenen, die zijn nauwelijks te vinden. Dat snap ik wel. Ja? Ja. Zegt nou, eigenlijk over omdat waar we het de afgelopen uur over hebben gehad. Omdat het heel lastig is om met stereotyperingen te werken en tegelijkertijd niet gecanceld te worden. Ja, nou, het, wat ik denk dat lastig is, dat is om een combinatie te maken van humor, maatschappelijke interesse, snel kunnen werken, kunnen tekenen. Dus je bent toch een veelpoot, ja. Waar met regelmaat. Die combinatie is eigenlijk nauwelijks om niet meer te vinden. Maar ik heb zelf geprobeerd om mijn opvolger in de toekomst te vinden. En niks kunnen vinden. Tussen haakjes, iemand zit te luisteren en hij werkt. Vooral als het een meid is rond de 20. Het hoeft niet fantastisch te zijn, maar dat wordt het wel als je voor de krant werkt. Maar denk je niet dat het te maken heeft met de tijd? Kun je misschien indenken van misschien is het vak, hoort het niet meer bij deze tijd? Nou, dat zal dus, denk ik. Omdat er zoveel gevoeligheden zijn? Nou, niet vanwege de gevoeligheden, maar de interesse van de mensen ligt ergens anders dan de interesse in de 70er jaren, toen iedereen zich bezig hield met politiek. Maar ja, tegelijkertijd, activisme is volop in bloei. Ja. Ja, toch, dat is, bij jonge mensen ook. Ja, ja. Maar een activist op een bepaald terrein heeft nog niet de brede belangstelling in de actualiteit die je voor een tekenaar zou moeten verwachten. Maar je hebt gelijk hoor, de tijden zijn veranderd. En of mijn vak daar nog een plek in heeft, is maar helemaal de vraag. Mm. In Amerika is het al rampzalig veranderd. Er zijn een hele hoop kranten, net zoals de New York Times, die plaatsen geen cartoons meer. En regionale kranten, die hebben nog één keer in de week een opiniepagina en plaatsen ook geen cartoons meer. Mijn agent in Amerika, die is 1/3 van zijn inkomsten kwijt vanwege kranten die nooit meer cartoons plaatsen. Want ze zeggen, voor wie ze het ook opnemen, er is altijd een partij die er de pest in heeft. Ja. En het zijn allemaal abonnees. En ze verdwijnen dus. Dat risico wil je niet lopen. En dat krant. Risico wil je als krant niet lopen. Nee. En misschien zelfs in Nederland ook niet, maar daar zeker niet. Ja. Maar je hebt een boek meegenomen. Oh ja, en dat ligt helemaal in het verlengde van dit verhaal. Ja. Ik heb meegenomen cartoons en strips tekenen voor dummies. En dat is een leuk boek. Ja. En ik geef het graag aan iemand die het wil hebben. En ik zet er nog een opdracht voor in, waarin ik degene die het boek zal krijgen heel veel succes wens. Want dit gaat over eigenlijk de minst belangrijke kant van het maken van politieke tekeningen. Namelijk de stijl en de manier waarop je het aanpakt, grafisch. Nou, dit is achtergelaten door Benzo Karim. Benzo Karim is spoken word dichter. Born Again, een cd. Ik weet niet, heb je nog een cd-speler? Ja, ik heb nog een cd-speler. Nou, en dit is een potje augurken achtergelaten door Mandy Woelkens. Zij is hoofdredacteur van Linda Meijden. En ze presenteert ook hier op Radio 1 een programma. Omdat ze klaar is met de zure reacties op social media. Oh ja, die zou ik graag hebben. Ja, de augurken. Ja. We eindigen met de liefde. Met Honeybus en I Can't Let Maggie Go. Wat is het verhaal achter deze plaat? Nou, de ongeremde vrolijkheid van het liedje. En iedere keer krijg ik weer pimpels op mijn rug. Het is heerlijk om te horen. En vooral de drummers slaat er zo heerlijk strak op los. Dat is al vanaf de allereerste keer dat ik het hoorde. Je hoort het niet vaak meer, maar dat betekent dat iedere keer dat het weer te horen is, dan doet het me wat. De remedie tegen cynisme. Ja, dat lijkt me. Dankjewel, Jos Collignon. Fijn dat je mijn gast wilde zijn en weer eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok.